राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ विशेष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 25 नवंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद विराट नगर नेपाल में हुआ। राम राम राम साधन की बात ही बताई जाए, खास बात जैसे आप सब यहाँ बैठे हैं, आए हैं, बिछौना भी है, बत्ती भी है, आराम भी है, सब तरह से, परंतु एक भीतर में बात बैठी हुई है कि यहाँ हम रहने वाले नहीं हैं, आए हैं और जाने वाले हैं। जैसे ये बात आपने मानी है, कृपा करके इसी बात को ही मान ले, घरों में रहते हुए हम आए हैं और जाने वाले हैं। सीधी सरल सच्ची सुगम बात है, बहुत बढ़िया बात है। छोटी सी बात दिखती है परंतु बहुत लाभ देने वाली बात है। कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, आने वाले हैं और जाने वाले हैं। जैसे तुम आए हैं और जाएंगे, ऐसे ही घरों में रहते हैं, आने वाले हैं और जाने वाले हैं। खास बात है ये, एकदम सच्ची। संदेह हो तो कोई पूछो, संदेह है निस्संदेह बात है। तो इस बात का कोई जप नहीं कर रहा है, आने वाले जाने वाले आने वाले, जप नहीं करना है, कोई माला नहीं जपना है, याद नहीं करना है, बात मान देना है। ये जागृति कहते हैं इसको, ये हरदम जागृति रहनी चाहिए। किस तरह से रहना चाहिए कि जैसे हम यहाँ आए हैं विराट नगर में, तो सोते हैं तो विराट नगर में सोते, उठते ही विराट नगर में है। याद नहीं किया है कि विराट नगर में है, विराट नगर में, ऐसा याद नहीं किया है, परंतु एक बात मान ली, स्वीकृति है, ये स्वीकार कर ली कि अभी हम विराट नगर में है, तो उठते ही विराट नगर याद आ जाएगा। बिना याद किए, बिना भूखे, बिना सावधानी के निगाह करनी नहीं पड़ेगी, ख्याल करना नहीं पड़ेगा। पहले ख्याल करना, एक दो दिन ख्याल हो, फिर ख्याल सोते ही आ जाएगा वहां है। इसी तरह की जागृति होनी चाहिए कि यहाँ हम आए हुए, हमें जाना है, यहाँ है हम ही, हम यहाँ है, विराट नगर में है, इस तरह से हम आए हुए हैं और जाने वाले हैं। एकदम ठीक तरह तो हम लोग समझते हैं कि आए जाने वाले हैं, पर हमारे अतिथि हम रहने वाले नहीं है, आपके अतिथि हम रहने वाले हैं। ये फर्क है, ये फर्क नहीं मिटा देंगे। ये भी कम ज्यादा रहो, रहने वाले जाने वाले हैं, कोई कम रहता है, कोई ज्यादा रहता है, कोई उससे ज्यादा रहता है। ज्यादा कम रहने की मात्रा है, परंतु जाने आने वाले हैं इसमें कोई फर्क नहीं, किंचित मात्र। दार्शनिक विद्या है उसमें पर्वते परमाणु पदार्थत्वम प्रतिष्ठितम, परमाणु और पर्वत। परमाणु कहते हैं जालांतर्गत भानौ यह सूक्ष्म दृश्यते रज तस्य षष्ठीतमो भाग परमाणु विद्युच्यते। सूर्योदय होता है, थोड़ा ऊपर आता है तो किवाड़ में होकर, तो कोई छेद हो तो उसमें होकर सूर्य की किरण आती है, भीतर अंधेरे में तो किरण आती है, तो वो किरण डंडे की तरह दिखती है, यू जैसे ये बत्ती दिखे ना, इस तरह डंडे की तरह दिखती है। उस डंडे में दिखे बारीक बारीक कण उड़ते हुए दिखे, दिखती है, वो जो रणदी होती है उसके 60वें भाग को परमाणु कहते हैं। यह सूक्ष्म दृश्य रहेगा, वह रणदी कहते सूक्ष्म बारी रणदी होती है, उसका 60वां हिस्सा है, उसको कहते हैं परमाणु। ये परमाणु का परमाणु बताया है, वो परमाणु और पर्वत धातु एक चीज है, छोटे बड़े में फर्क है, पर धातु में फर्क नहीं, तत्व में फर्क, तत्व एक ही है। ऐसे यहां से उठकर जाना कह दो, चाहे शरीर से उठकर जाना कह दो, चाहे युग से दूसरे युग में जाना है, एक ही बात है। तो ये तत्व एक है, हमें जाना यहां रहना नहीं है। ये बात रहने से बहुत लाभ होता है, असली लाभ की तरफ हम चल पड़े, हमारी गति परमात्मा की तरफ हो गई, उस तरफ हम जा रहे हैं। और हम रहते हैं, यही रहने वाले हैं, ये संसार की तरफ गति है, संसार से जा रहे हैं। यहाँ ही करना है, करना है, इतना जमा करना है, इतना रुपये होना है, इतना वस्तु देनी है, ये संग्रह करना है, इतना ऐसा करना है, ये जन्म मरण की तरफ गति है। और हम रहने वाले हैं, जाने वाले हैं, ये परमात्मा की तरफ गति है। हरदम जागृत रहे तो हम परमात्मा की तरफ जा रहे हैं, और भूल जाते हैं, यही रहने वाले मानते हैं तो भूल जाते हैं। इसमें भूलना याद रखना कैसा है, ये भूलना और याद रखना क्या चीज है, ये बता मैं आपको। ये हरदम जागृति रहती है, याद करते नहीं है, याद रहता है। एक याद करते हैं, वो याद करना और याद रहना दो चीज है। याद रहना भी ऐसा होता है कि याद किया हुआ याद रहता है, और एक मानी हुई बात याद रहती है, इन दोनों में फर्क है। मानी हुई याद रहती है वो और चीज है, और याद करना और चीज है। जैसे आप अपने को मानते हैं अमुक नाम वाला मैं हूं, तो इसको याद करना नहीं पड़ता है, पर भूल ही नहीं होती है इसमें। याद की हुई बात भूल जाती है, वो और से भूलती होती है, इसमें भूली दूसरी मानी जाती है। जैसे आप मानते हैं मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण पण की भूली नहीं होती, पर याद करते ही नहीं, याद रहती ही नहीं, भूली होती नहीं। ध्यान देना शब्दों को, भूली नहीं होती, याद नहीं करते, मैं भूली होती नहीं, याद नहीं है पर भूली नहीं है। कैसे क्या याद हुई, मैं ब्राह्मण हूं एकदम, पर कोई पूछे कि मैं ब्राह्मण हूं तो भूली कब हुई, भूली मैं तमार हूं तो भूली हो गई, नहीं तो भले आज पर याद मत करो, भूल नहीं हुई इसमें। दो दिन चार दिन भी याद ना करो तो भी भूली नहीं हुई, भूली तब मान जाए कि मैं तो एक बढ़िया हूं तो भूल गए, नहीं भूल नहीं है। इस तरह से हम यहां रहते हैं, तो हमें यहां से जाना है, इसकी भूली कब मानी जाए, हम तो यही रहने वाले हैं तो भूली हो गई, और हम तो जाने वाले हैं। जैसे हम लोग आए हुए हैं, हम जाने वाले हैं, तो इस बात की भूली नहीं होती है, इसकी भूली तब मानी जाए कि हम तो रहने वाले हैं, ये मान रहे तो भूली हो गई, हम रहने वाले मानते ही नहीं कभी तो भूली नहीं हुई है, याद नहीं करते हैं। और याद रखना ऐसा सावधानी करी भी नहीं हमने, परंतु स्वतः बात बैठी हुई है कि हम यहां रहने वाले नहीं है, हम तो यहां जाने वाले हैं, पास हो गए पास निकल जाएंगे, तो जाने वाले हैं। ये याद नहीं किया है, करते नहीं है, परंतु भीतर में स्वीकृति है यहां रहने की, ये थोड़े दिन के लिए है, ये बात मान ली पहली, तो मान ली है, इस बात से वो बात भूली नहीं होती। ऐसे इस बात को मान रहे कि यहां रहने वाले हम नहीं है, तो फिर भूली का अलग रहने वाले हैं, ये माना तो भूली हुई, नहीं तो याद किए भी नहीं, सदा याद है, स्वभाव याद बैठी हुई है, ख्याल आ गई नहीं बात। इसी भूली कब मानी जाए कि भाई अब तो हम तो यही जाने वाले हैं, फिर जाने के जाने कैसी बात करते हो, हम तो यही जाने वाले हैं, तो भूल गए, हम तो जाने वाले हैं ही भाई, तो चलो चलो जाने वाले हैं। इसी तरह से यहां से हम जाने वाले हैं, ये जागृति लेनी चाहिए, ये जागृति पूरी देर से ठीक मान लेंगे हम आए हैं और जाने वाले हैं। ये भागवत भगवान ने कही है, आगमा पाए लो अनित्या मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाए लो अनित्या, ये आने जाने वाले अनित्य है, इसको सह लो, इसमें क्या होता है, आने जाने वाले सहने में बड़ा लाभ होता है। एक भाई ने प्रश्न किया कि अनुकूलता प्रतिकूलता आती है तो इसका निवारण कैसे करें, हमें इसका आसरा पड़ता है, तो मैंने कहा आने जाने वाली है, अनुकूलता भी आने जाने वाली, प्रतिकूलता भी आने जाने वाली है, ये मान लो, उसे संतोष हुआ। आप थोड़ा ध्यान दो कि अनुकूलता प्रतिकूलता आने जाने वाली है, अनुकूल वाली क्या ये भी ठहरेगी नहीं, प्रतिकूल का भी ये भी ठहरेगी नहीं, तो ठहरेगी नहीं, हम रहने वाले, हमें क्या मतलब इससे, हम रहने वाले, रहने वालों के लिए आने जाने वाली चीज क्या मतलब है अपना, तो ये सहन हो गए, सहना क्या होगा, अनुकूलता में राजी होते हैं, प्रतिकूल नाराज होते हैं, ये है बंधन। कारण गुण संगो से सदा सदी जन सु, ये बंधन है, कारण गुण संग हो गया, गुण का संग, आसक्ति, प्रियता, लगाव, पकड़, ये इसको पकड़ लिया, ये बंधन कारक है, और ये अनुकूल जाने वाले बंधन कारक नहीं होगी, दुख देने वाले नहीं होगी। सुख हर से जड़ दुख बेरखा ही, दोन दो सुख धीर धरे मन माही, जड़ है वो सुख में हर्ष होता है और दुख में मानो सुख में शोक दुख होता है, तो सुख हर्ष है जड़ दुख विदखाए, तो जड़ क्या हर्ष हो गया, वो जड़ है मूर्ख है, क्या तो सुख में खुशी हो आए, क्या दुख में बात है, तो आने जाने वाली है, ये तो आने जाने वाली चीज है, तो आने वाली चीज है, जाने वाली क्या करें। इसलिए कहानी याद आ गई, वो दलवी कहानी है, उसमें मतलब क्या है कि थोड़े में कह देता हूं, इस समय कहानी कहने का मन नहीं करता है, इसमें सार सार बात कहने का मन करता है, पर ये समझाने के लिए याद आ गई, कहने काम की है। एक स्त्री थी बहुत सुंदर, उसका पति बाहर चला गया, राजा दुष्ट था, राजा को पता लग गया, राजा के हम आएंगे, तो उसको बड़ा दुख हुआ, तो मुझे पति को बुलाया, पति को बुलाया, पति आया नहीं, अगर उनका कुछ ऐसा देखा तो वहां से भागी, वो भागकर चली गई, वो रिक्शावर्त ने कहा राजा को, राजा भी कह दिया, तो उनको हाँ दे दिया, कम मकान में आप आ जाओ, एक अकेले है वो, कोई और नहीं हो, ऐसे कह दिया, और वो अकेला आया, रात्रि वो राजा को काट दिया, उसको मार दिया, भागी वहां से रात्रि को ही, भागी जो कई रास्ता नहीं लिया, चंगल गई, तो भाग कर गई, उस छोटा था उनका रह गया पीछे, छोटा बच्चा था, तो भागी बस लोगों मिल गई, उसने पकड़ ली, पकड़ कर गया, दूर लिया, बेशा के देश दी, बेशिया हो गई, रहने लगी, फिर उधर का बड़ा हुआ, वो भी देशा के आ गया, उसको पूछा तो क्या करना चाहिए, कि ऐसा पाप हो तो चिता पर चढ़ना चाहिए, तो चिता पर चढ़ी, भाई घर में अपना तो कोई है नहीं, तो नदी के किनारे चिता बना करके और आग लगाई, काश ज्यादा कर लिया तो जल्दी मर जाऊ तो अच्छी बात है, और पीछे बाढ़ आ गई, बाढ़ में वो चिता भी बह गई, बह गई, अगर पहुंच गई, अगर उधर गई पहुंची, वहां गुजर रहते थे दही दूध बेचने वाले, वहां पर चली गई, वहां रहने लगी, गुजरी बन करके वो भी व्यापार में लग गई, तो वो छास लेकर जा रही थी, तो दूसरी भी छास लेकर जा रही, कई गुजरन सर वो भी थी छास बिक्री के लिए। तो राजा ने, राजकुमार था वहां का, उस राजकुमार ने विचार किया कि भगवान कृष्ण दूर से थे, अपने भी लूटो तमाशा करो, एक दिन क्या है, पैसा दे देंगे बनाज अपने लूट लो। तो लगी जो वो भांडे फोड़ दिया, सास डुल गई, तो वे सबकी सब स्त्रियां रोने लगी, और वो रो गई थी। तो तू रोती क्यों नहीं है, तेरे क्या बात है? तो उसने कही नृप मार चली पीवक वो पी साप जो बर है, पुण्य दोष दी, पुण्य देश दी, पुण्य पेश दी, गरी का घर है, पुज सहज रवी पे चढ़ी, जल खूब गई हो सरिता सरी है, महाराज कुमार भई गुजरी, अब सास को संस्कार करे। ऐसी बड़ी बात हो गई, अब सास जुड़ी क्या होगी, उसमें राजा को ही मार दिया, इसी घर में बेसही बन गई, सब चढ़ गई, मरी भी नहीं, जली भी नहीं, जी गई, इतनी बातों में सास जुड़ी कितनी चीज है, अब इसीलिए क्या हुए? ऐसे अपने कितने जन्मों में क्या क्या बात हुई, थोड़ी प्रतिकूल क्या आ गई इसे, महाराज को मारो भाई गुजरी, अब सास को उसको कहा करिए, सास को कीमती है। तो ऐसी ऐसी गिरदार गुजरे हैं, मामूली पूछ गा दी प्रतिकूल क्या इसकी चिंता करी, नाराजी होना ना नाराज होना है। ये अगर बात सफल है दो बात में, एक तो रहने की बात, एक अनुकूल प्रतिकूलता की बात। ये दार्शनिक बातें सीखने से कल्याण नहीं होता, इन बातों को दो कल्याण हो जाए, ऐसी बात है, बात मामूली दिख है, बहुत बड़ी भारी बात है, आचरण में आ जाए, हरेक के पढ़ाई की जरूरत नहीं, इसमें सीधी बात है। और ये सबका अनुभव है, अब रहने वाले में ये भी अनुभव सबका है, अगर अनुकूल अपनी आती है जाती है, सबका अनुभव है, तो आती है जाती है उसकी क्या चिंता करे, ये तो जाने वाली है, जिस क्षण आई है उसी क्षण से जाना शुरू हो गया। ध्यान देना, बारीक बात है, बढ़िया बात है, बहुत बहुत कीमती बात है, ये मामूली नहीं है। जिस दिन जन्मे उस दिन मरना शुरू हो गया, जिस कारण संयोग हुआ उसी में वियोग शुरू हो गया, मैंने व्याख्यान शुरू हुआ उसी क्षण व्याख्यान समाप्ति होना शुरू हो गया, एक मिनट लगा तो एक मिनट तो मर गया, पूरे मिनट होने खत्म हुआ। तो जो प्रतिकूलता आई आती नाश होनी शुरू हो गई, वो समझेगी नहीं, ख्याल नहीं, प्रतिकूलता आई, बुखार आया, बुखार आते ही उतरना शुरू हो गया, कुछ जितनी देर बुखार रहेगा उसमें घंटा भर बीत, उस घंटा भर तो मर गया ना बुखार। धनी आदमी हुआ 50 वर्ष धनी रहा, 50 वर्ष में 1 वर्ष हुआ तो 50-49 वर्ष हो जाते, एक वर्ष मर गया, ये व्याख्यान शुरू किया तो व्याख्यान तो मर रहा है, अब छूट जाएगा। तो जन्म होते ही मरना शुरू हो गया, संयोग होते ही वियोग शुरू हो गया। तो संयोग की तरफ दृष्टि रखते हैं, वियोग की तरफ दृष्टि नहीं रखते, और वियोग असंभावी है, संयोग असंभावी है ही नहीं, ये भूल होती है। तो वियोग शुरू हो गया, काम का नाराजी, इसमें क्या राजी हुआ, संयोग हुआ है वो तो वियोग होने वाला है, वियोग हुआ, वियोग देखो नियम है, संयोग का तो वियोग होगा, वियोग का संयोग होगा, नियम नहीं है। संयोग का तो वियोग होगा ही नियम है, और वियोग हो जाए संयोग हो जाए नियम नहीं है। तो वियोग का नियम है उसको देखो आप, तो नियम की बात सच्ची बात को पकड़ो, देखो ही दुख नहीं, तो अनुकूलता भी संयोग वियोग होने वाली है, प्रतिकूलता भी वियोग होने वाली है, वियोग सत्य है उसमें, इस बात वियोग सच्ची बात को पकड़ना, सच्ची बात को जानना, इसका नाम ये ज्ञान है, इसको ज्ञान कहते हैं, ये तत्व ज्ञान है। तत्व क्या है, विभिन्न इसका वियोग होना, मरुगुण जीना है ये तो असत्य है, मरना सत्य है, क्यों जीने का तो सत्य नहीं है, रहेगा तो नहीं, मरना तो जरूर होगा, तो जरूर बात है वो सत्य है, जो सत्य नहीं वो असत्य है, तो असत्य क्या त्याग नहीं, असत्य क्या त्याग करोगे, अपने मरना है, ठीक बात है, मर गए क्या नई बात होगी, हम तो पहले से जानते थे, बूढ़ी बूढ़ी माइया कहती हम ऐसा नहीं जानते थे कि हमारे रहते हुए हमारा बेटा चला जाएगा, नहीं जानते थे। तो दुख न जानने का दुख है, मरने का दुख थोड़ा ही है। तो पहले से जान रहे कि मर गया, तो हम तो पहले से जानते थे, पहले से हम पता था कि मरेगा। ये पता है कि नहीं आपको? किसको पता नहीं बताओ? फिर के दवा पता नहीं था, पता नहीं पता है। जन्म गया खास बात, मरना ही बाकी है, और कोई काम खास नहीं है। ब्याह होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं होगा, कि लड़के होंगे कि नहीं, सब संदेह है। मरेगा कि नहीं मरेगा, निसंदेह है। तो निसंदेह बात को आप याद कर दो, अभी धारण कर दी कि सब मरने वाले हैं, जीव होने वाला है, सहयोग अभी होगा, मरना जीवित हम। ये ज्ञान है, ये ज्ञान पकड़ दो, रोड़ नहीं हो दुख नहीं होगा, ये बात पक्की श्रद्धा। इसमें शंका हो तो बताओ, सच्ची बात है, निस्संदेह बात है। ये आपका स्तुति गीता स्तुति है, ठीक। आप 5 बजे कराते हैं, गेट बंद कर देते हैं, हम लोग को गृह स्थान में 5 बजे 6 बजे 7 बजे हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप दूसरी पूछ रहे हैं, दूसरी बात पूछो, दूसरी और समय पूछो। अभी नहीं, अभी ये संस्कार पड़े, दूसरे संस्कार नहीं पड़ जाए। इस बात ये हो कि यहाँ आए हैं, जाने वाले हैं, और संयोग होता है, वियोग होने वाला है, जन्म गया मरने वाला है, ये बात याद कर लो। अब दूसरी बात मत पूछ, इस बात को भूल जाएगी ना, दूसरी बात छिट जाएगी, तो ये बात ध्यान कर लो, पक्की कर लो इसको। दूसरे और समय पूछ, अब ये और बात नहीं, और बात नहीं पूछ रही, दर्द की बात पूछ। हाँ पूछ, कह रहे हैं कि सही परसों कोई मर गया, अच्छा उसके लिए गोली मार, उसको भगवान की धाम में देखो, कष्ट गया तो भगवान की धाम गया, जब जब याद आवे तो भगवान के पास देखो। और जो गरीब बालक है, गरीब घरों के बालक, उनको मिठाई दो, गायों को घास दो, भूखों को अन्न दो, अभावग्रस्तों की सेवा करो, ये करो तो उससे शोक मिटेगा। ये बात दूसरी है, अभी वाली बात नहीं है, कहने की बात खास है। उसमें एक तत्व की बात होता है, हर एक बात में तत्व होता है, सार चीज होती है। सार चीज क्या है? ये जो दुख होता है, ध्यान देना, अभी बड़ी काम की बात है, सबके काम सत्संग की बात है। दुख होता है किस बात को लेकर होता है? उसके सेवा ली है और उसकी सेवा कम की है, तो कर्जा है, इस बात से दुख होता है। तो कर्जा उतर ज्यादा दुख मिट जाएगा। कर्जा क्या है? एक तो उसने सुख लिया है, एक सुख की आशा रखी है, हमारा काम किया है और हमारा काम करेगा। तो पहला सुख लिया तो कर्जा चढ़ गया, और रहने की आशा है, ये दो बात में भंग हुआ, इस बात से दुख होता है। तो क्या करोगे? उसको दाम है, पुण्य है, नाम जब है, कीर्तन है, ये तो कर्जा उतरेगा, और ऐसा तो भाई अब होने का है नहीं, तो वो भी दुख मिट जाएगा। इस वास्ते दान पुण्य करना है, पाठ पूजन करना है, भगवान के धराम धाम में देखना है, छोटे छोटे बच्चों को मिठाई आदि देना है, वे जितने राजी अधिक होंगे आप देखते रहो, आपस में मिटेगा। क्यों? कर्जा उतर गया, उसे लिया, जितना कर्जा उतर गया, कर्जा उतर ठीक हो जाएगा। इन्हीं को दुख होता है, उन्हीं को दुख होगा, इन्हीं को दुख होता है, ऋण है उसका, दुख होता है, ऋण है। इस वास्ते तत्व की बात है, एक ख्याल नहीं जाता है आदमी का, पंत जी सुख लिया है, सुख आशा है, आशा भंग हुई है, आशा ही परम दुख बताया नहीं, आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम। दुख तो ममता के कारण से भी होता है, आशा के साथ साथ ममता जो है, हाँ, इससे ज्यादा दुख होता है ना, आशा से ज्यादा दुख। ममता से आशा रखी जाती है, तो ममता है तो ममता का त्याग दुख मिट जाएगा। ममता त्याग कैसे करें? ये मैंने कहा, इसमें ममता छूटती है, अहंकार ममता खास बंधन है, इसका त्याग करने से सब बंधन छूट जाते हैं। तो मेरा अपना उसमें न रखे, मन ये है आत्मा, कैसे करें ममता पर कैसे छोड़े? और जूं छोड़ने के बाद बताइए आपको, ममता है जिससे दुख नहीं होता है, दुख ऋण का ही होता है। देखो, एक जवान आदमी है, वो मर जाए तो दुख होता है, और 80-90 वर्षों का मरे तो दुख नहीं होता, अच्छा 25 वर्ष का जवान दुख होता है, ध्यान देकर सुनना मेरी बात। 18-19 वर्षों का था तो बीमारी हुई उसको, और 25 वर्षों तक बीमारी बीमार रहा। अब वो मर जाए तो दुख नहीं होगा उसका, होगा 25 वर्ष का मरा है, क्यों नहीं दुख हुआ? कि सेवा करते करते करते उसका ऋण अपने पर नहीं रहा, उसे उतर गया ऋण, इस बात दुख नहीं होता। ऐसी सच्ची बात है। अब उस आशा ने सुख लिया, उसने सेवा कर दी, ऐसे जीने वाला था नहीं, इस बात आशा नहीं रही, दुख नहीं होगा। लेने लिया है पहले, फिर लेने लेता है, ये दुख तो स्वार्थ में ही है सब। एक दफे 40 वर्ष से पहले, एक दफे पधारे, 40 वर्ष पहले की बात हो गई होगी, तो आपने एक दफे सत्यनारायण मंदिर में उस वक्त खड़े होके उस वक्त तो भाषण देते थे, तो आपने कहा कि कोई आदमी, एक आदमी में कोई हाथ उठावे कि हम आज जिंदा रहेंगे एक दिन, ऐसा भी कोई बोले, एक भी आदमी ने हाथ नहीं, रहेंगे क्या? आज एक दिन हम जिंदा रहेंगे ऐसा बोलने वाला भी कोई हो तो बोलो, और एक दिन जीते रहेंगे ऐसा बताओ। अरे हाथ की बात है यार, जीते रहे हाथ की बात नहीं है, तो हाथ की बात नहीं उसे लिए क्यों चिंता करो? ऐसे जो हाथ की बात नहीं है उसके अपना उद्योग कर लिया, जो हाथ की बात नहीं उसे छोड़ दिया। राम नारायण नारायण नारायण। ज्यादा वर्षों की बात, 50 से ज्यादा होगा बात, 2000 रुपया नहीं मिलेगा। सेठ जी भी साथ में आए थे, सेठ जी के साथ आया, सेठ जी भी साथ में पधारे। तो सेठ जी, वो सेठ जी 22 में गए थे, 22 में गए, तो 22 में कितने वर्ष हुए? 29। तो उसमें की बात है यार। एक भी आदमी हाथ उठा, कोई हाथ उठाओ, एक ने नहीं उठाया। मैंने गोली लगाओ, मैंने तो साथ नहीं गया, मैंने गोली लगाओ तो चढ़ा दो, नहीं मरूंगा ऐसा कोई कहने वाले बोलो। आज मरूंगा ही नहीं, कल तो इतना भरोसा नहीं है, तो फिर जीने की आशा क्यों रखूं? काम करो, जित जियो, भजन करो अपना। अब कभी किसी तरह का किसी बात नहीं जाती, और अनुकूलता प्रतिकूलता जाने वाली है।